بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديد فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë e falenderojmë për i ti falje dhe udhëzime kërkojmë, dërsa salavatë dhe salamat për shëndetit më të mira, mi pejgamberin tonë të dashër Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, shokëve të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani cili shkon pas rrugës të ti më të mira dherë në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër dhe të vazhdojmë në ciklin e tefsirit dhe komentimit të fjalëve të Zotit subhanahu wa ta'ala. Nuk ka dyshim se koha më e mirë që hargjohet me një vend është koha në mësimin e fejës e Zotit Gjellë Gjellalu. E nuk ka burim më të pastër për të mësuar fejën e Zotit Gjellë Gjellalu se vetë libri i fejës, vetë libri i Zotit Subhanehu vë Teala. Andaj, ajo me të cilën u formua generata e parë, brezi i parë i muslimanëve që ishin sahabët e Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, ata nuk pinin pos nga burimi i pa turbulluar, pos nga burimi i pastër, dhe është libri i Zotit subhanahu wa taala. Andaj sa më afër Kur'anit, sa më afër kuptimit të shëndosh, sa më afër Kur'anit, sa më afër Islamit, e kështu me radhë deri që njeriu të arrijë rizallahun e Allahut subhanahu wa taala. Të ndëruar vëllezër, ne në ligjëratën e kaluar apo ligjëratën e tefsirit të fundit përfunduam me ajetin 256 të surës Al-Baqara, ku Zoti jonë të bareke vë tjala e tregoj dhe theksoj se për të qenë imani i pranuar të Zoti Gjellë Gjellalu do e mos duhet të mohohet shejtani dhe të adhurohet Allahu pastër. Edhe për këta dhe zëri majtëm dikun mbi 20 ligjerata për të shpjeguar se qka është imani, qka është taguti, qka është adhurimi, qka është gjithë qka që ka të bëje me Zoti Subhanehu vë tjala. Kush është e përcjellë në Musaf, sot do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala, nga jeti 257, 258, e kështu me radhë. Pra ne jemi vëzër nga fundi i surës El Bakara, me lejnë e Zoti Gjellë Gjellalu, qka ka diçka të rëndësishme, do të ndalimi më gjatë, qka është diçka, do më dhanë që ka kaluar e përsëritet, atër do të mundohemi që ta marim më me, do më dhanë si përfatsisht, dhe ta kalojmë vetëm pahullësira. Ajeti i radhës që vjen Allahu Gjellë Gjellaluhu, tri ajete që vinë me radhë, kush është e përcjellë me mushaf apo me telefon. Ajeti 257, 258, 259, 260, Allahu Gjellë Gjellaluhu tani tregon se modeli i zbatimit të miqësisë me Zotin dhe mohimit të shejtanit është i mundshëm dhe i realizueshëm dhe praktik, dhe për këta ka shembuj në histori. Andaj, për shkak se rruga dhe forma e Kur'anit në shpjegim të gjërave është e thjesht, me model të gjallë, me damar, me shpirt, me zemër, e kështu me radhë, Allahu Gjellë Gjellaluhu tani do ta portretizon nga një realitet i ndodhur në histori se si realizohet besimin Allah dhe mohimi i shejtanit. Andaj Allahu Gjellu Ala ajetet që ka i sjell, sidomos ajeti 258, 9 dhe 60, ka të baje me tri ngjarje që Allahu Gjellu Ala i sjell për të treguar se Allahu Gjellu Ala është besuar nga njerëz të caktuar, prej tyre Ibrahimi alayhi salatu vesselam, dhe e kanë realizuar përsosmërisht besimin Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu Gjellë Gjellaluhu në surën Al-Baqara, ajeti 257. E'udhu billahi min e shëjtanir rajim. Allahu waliyu alladhina amanu, yukhrijuhum min al-dhulumati ila al-nur. Walladhina kafaru awliya'uhum al-taghutu, yukhrijunahum min al-nur ila al-dhulumat, ulaika ashabun nari, hum fiha khalidun. Kjo aje dhe zër, kush e të përcjellë, ka të vaje tani me raportin e njerëzve që ndahen me dashni dhe urrejtje dhe me pal dhe grupe. Pra tani deri tash në ajetin Kursi dhe në ajetin 256 ku Allahu na urdhëroi me mohu tagutin dhe me adhuru Allahu Gjellë Gjellalu, ishte regull. Mirë, nëse do të dikush, e kush e ka bo këta? Apo, nëse parashtrohet pyetja, çka nëse njeriu nuk i beson Zotit, apo çka nëse i beson, a ka kjo pasoja? Tani do t'i shohim pasojat. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu waliyu alladhina amanu. E ata çka i besojnë Allahut tani pastër, sikur që u kërkua në ajetin Kursi, në të sfidovën, dhe në ajetin tjetër, la ikraha fid din, atër thotë Allahu Gjellu Ala, këta që ka besojnë pastër, Allahun e kanë veli, Allahun e kanë mik, Allahun e kanë dost, Allahun e kanë mbrojtës, Allahu është i afërmi i tyre. Dhe ne, vëllezër, nuk do zgjerohemi të emri Allahu Gjellu Ala veli, sepse e kemi marrë në ligjërat të veçantë, tek vargu që kemi fol në emrat dhe cilësitë të Zotit subhanahu wa taala, e kemi mbajtur atje një emër të Zotit xhel xhelaluhu el-waliyu. El-wali, emri i veçantë i Allahu xhel xhelala, që bazohet në këtë ajet. Allahu waliyu. Allahu waliyu. Ne përdorna evlia. Vjen Kur'an, ala in awliya Allah la khawfun alehim wala hum yahzanun. Evliat e Allahit s'kan frikë dhe nuk mërziten. Mirë po, këtu ka ardhë veli në njëjës. Në njëjës. Dhe na kur i thojnë adikujt person, ishte evlija, e përdorëmi shumësin. E në realitet du të më thonë veli i Allahu. Apo, sepse ne kur i thojnë ai është evlija i Allahut, nëse e përkthejmë bukfarisht i bie, ai njëjës është miqt e Allahut, që nuk korrespondon me njëjësin dhe shumësin në aspektin e paremrave. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu, emër i veçantë i Zotit Gjellë Gjellalu, më i përveçmi prej emrave, me të cilën njihet qenia e Zotit Gjellë Gjellalu, ky Allahu që meriton adhurimin, i vetmi krijues, i vetmi meritor për adhurim, është mik i besimtarëve. E tani këtu vëzër besimtarëve, çka e ka për qëllim? Nga se besojnë edhe krishterët dhe jehudit, por këtu e ka për qëllim besimtarët të cilët u larguan nga shejtani dhe i besuan Allahut si pas kërkesave të Allahu Gjellë Gjellalu. Thotë Allahu të bare kjo e tjara, ju khërigju unë minë allulumati ilë nur. E Allahu përshka këti besimit dhe mitësijës që e ka Zotin me besimtarët, i nëzirë besimtarët nga errësirat në dritë. Nga errësirat në dritë. U alledhine kefaru e u lija u humut tagut. E ata që ka mohojnë, që do më thonë këtu mohojnë, qëka e ka përshëllën dhe zërë këtu, anë e du të më kryu me nësi e kontekstëve kuranore dhe sinonime kuranore. Tani këtu dhe zërë, u alledhine kefaru, qëka e ka përshëllën? Ata tani qëka nuk pranojnë me besu Allahun, por e pranojnë shejtanin. Kështu kuptohet, u alledhine kefaru. E mohojnë Allahun, e pranojnë shejtanin. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, e ata qka e mohojnë Allahun dhe e pranojnë shejtanin, miqët e tyre, ha, miqët janë tagutit, komplet grup kjo qka zbesojnë, janë miqët të tagutit që janë miqët të shejtanit. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, ju khrijgjune hum minën nuri ilë dhulumat. E, kur bëhen bashk këta miqët të shejtanit, i nxjerrin njerëzit nga drita drejt errësirave shumës, nga një dritë drejt errësirave. Thot Allahu Xhelel Xhelalu, ulaika ashabun nar. Këta të fundit janë banor të zjarrit. Këta të fundit janë banor të zjarrit, hum fiha khalidun. Ata do të mbesin gjithmonë në zjarr. Zoti na ruaj nga zjarri Allahu subhanahu wa taala. Tani vëzër të ndalim e diçka me këtë ajet. Pasaj nëse në angel kodë të vazhdojnë edhe me ajetin tjetër të Zotit subhanahu, subhanahu e tjala. Në komente në këtë ajetin, vëzër, kanë arë shumë komente. Mirë po, unë të zgjedhi atë qka është mëj përgjithshmi nga Imam el-Baghawiu, njërë për djetarëve të mdhejt të muslimanëve, i cili kanë druar jetë në vitin 510 të hijrejtin nga suneti pengamberi, nga hijrejti suneti, nga hijrejti Muhammedi sallallahu alaihi sallam, dhe e ka pas titullin ki hoxha el-Baghawiu muhi sunne, a i cili e kanë gjallë traditën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në tefsirin e tij të famshëm, Thot Ebu Muhammed El Husein ibn Mes'ud El Bagawi. Thot fjala Allahu Gjelle Gjelalu, Allahu Veliju Ledhina Amenu. Allahu është mik i afërt i besimtarve. Allahu në abo prej miqve të Zotit ja Rabbel Alemin. Thot, Allah, thot Imam Bagawiu, ka për qëllim Allahu me këta jetë se Allahu është nasiruhum wa mu'inuhum. Ka për qëllim se Allahu është velia i besimtarve që i bije i ndihmon ata, ndihmëtari tyre dhe përkrahësi tyre. Pra Zoti Gjele Gjelalu u besimtarët i përkrah, i ndihmon për shkak imani që çka e kanë. Waqil thot al-Baghawiu muhibbuhum. Thot dhe është bëhet tefsir kjo ajet se Allahu waliyul ladhina amanu, do të thonë Allahu është çfarë? Allahu është ai që i do besimtarët. Ja çka e do e ndihmon. Atë thon Sheikhul Islam Utejmia se këto tefsira që kanë ardhur nuk vijnë kundërshtim, por janë domodin tefsiri një anë prej anëve të miqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Muhibbuhum, pra i don ata. Kjo çfarë argumenton vëllazër? Ne kemi vërmend te emri Allahu te Wali se Allahu xhela xhelalu vëllazër do dhe duhet. Çfarë do të thonë do dhe duhet? Allahu ka dashni për dikan, edhe Allahu pranon mu dasht. Pranon me u dasht. Dhe me këtë veçori vëllazër, me këtë besim, për veçoritë e Zotit xhela xhelalu të dashnisë nuk janë ndalluar poshtë li suneti. Andaj shumë re gjehmive, muëtezilive, disa prej e sharive, e kanë muhuar se Zoti i do, e do dikan. A ti e do Zotin, a i se do dikan. Se se dashnija është anim, e a i nuk anon. Mirë po këtu vezër, Allah u gjithë uali, e ualija është a i që do. Vë kile, mu te walli umurahum, la e kiluhum ila gajri, thot Imam Bagawiu, dhe është botë tefsir kjo ajet, se uali e ka për qëllim mu te walli. E përdojnë a muteveli? Muteveli. Që do në muteveli? Mbi këqyrës, kujdestar, aj që kujdeset për diqka. Thot, Imam Bagawiu, pra ueli, është bërë tefsir, muteveli umurahum. I merë ndorë Zoti punte muslimanëve, punte besimtarëve, dhe nuk i lenë me umbrojt për dikuj tjetër. Andaj shumë rëdjetarë, vëzër, në komendin e këtja jeti, qëfar kanë thanë? Kanë thanë Allahu Gjele Gjelaluhum, nuk do në minimu musliman besimtar hakikat deri sa të shterën krejt furqit njërzore edhe të dërzohen njërzit, atërë zbret dhima Zotit. Dhe këta vëzër ku e kemi pa ma qartë? E kemi pa kush në Musaf. Këthemi pak ma, pak prapa, ku Allahu te bareke ve teala e përmendi një grup prej muslimanëve ku Zoti Jon Gjele Gjele shua tha. Tha, ata prej muslimanëve kur janë ankuar se qfar? Se kur dhe zbez ndihme Allahu Gjele Gjele. Abo, em hasibtum en të të khullu l'gjennete, wa lemma jëtikum methelu l'edhine khalau min qablikum, meset humu l'bësa'u wa dharra'u wa zulzilu, hatta jakula rrasulu wa l'edhine amanu, meta nësrullah, ala inë nësrullahi, qarib. E këmi shpegu këtë ajet. Te fjallë Allahu Gjellewala, ku thëtë Zotit e bare kjo e tjala, a me ndoni me inë gjennet, pa ju kapë sprova, zori, fukaralloku, deri sa të shkundeni, e të dërgu, e i dërguari me musliman bashkë të thonë, kur o ndihme Allahut, Zotit o ndihme Allahut është afer. Qa kemi përmejnë dhe tje dhezër? Edhe kjo lidhët me këta uali, mutewalli, që i merë ndorë punë të muslimanëve, kur të këpu të nëshpresat, vjen dhima Zotit. A në e ka ndonë disa prej djetarëve, Allahu nuk i shkatron zulum qarët dërset të i hargjojnë këtë furqit. Allahu nuk i shkatron zulum qarët dhe nuk i shkatron perandorit dërset të shterin këta furqit. Deri sa të tojnë, si kur populli adit, men eshet dumin në kuve, a ka ma të forë cena. Kur të thojnë këta, zbren dëshkimi Zotit. Allahu në rujnë nga dëshkimi tina. Edhe anas jeldas, Allahu nuk i ndihmon muslimanët derisa ata filozofojnë me trunat e tyre. Derisa ata mendojnë se me takatin e tyre fitojnë. Në momentin e parë që sahabët kanë menduar se numri i madh i tyre i bën dobi në luftë, ha? Në luftën e Hunenit e kanë humbur. Andaj tha Allahu xhel xhelalu në Kur'an, "Idh a'jabatkum kathratukum wa lam tughni ankum min Allahi shay'a." thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, dhe juve ju pëlqej numri madh në luftën e Hunejnit. Se shumicat e luftë e Bedr, Uhud, Ahzab, janë konë pak. Edhe shpesh kanë manë, tu vesh Zotit kështu s'ket punë. Dersa kanë besu kështu, ka zbindim Allahu. Momentin e parë, që kanë dhënë, tash mona jena shumë. Ska nevoj ma, tash numri sos punë. Thëtë Allahu Gjelluara, dhe momentin e parë, që unë mbështetët numër, e hupët luftën. Luftën e Hunenit e kanë hupë. Për shfar arsye, Lëzër, thëtë Allahu Gjelluara, nga se ju mahniti numri madhë. E të Allahu nuk bandomi numri madhë, Lëzër. Kanë dalë 200.000 romak dhe kanë hupë. Pse? Sepse sahabët nuk janë mbështetë në numër. Dhe Allahu Gjelluara, Lëzër, nuk indihmon njërzit që shmendojnë ata. Po si ka caktu Allahu te bareke wa taala. Ade thot Imam Ghawiyu Ebu Muhammed Hussein thot, pra Allahu i merr në dorë punët e njerëzve. Allahu për njerëzit e sa kanë besuar. Thot Hasan al-Basri rahimahullah në fjalën Allahu xhelalu, Allahu është miki i atyre të sa kanë besuar. Thot waliyu hidayatihim. Thot waliyu hidayatihim, Allahu u atregon rrugën e udhëzimit muslimanëve. Andaj neve dhe zërë prej e uli Allahut të Allahut është 17 herë në ditë që të ka bo farz me thanë ihdin e sirat al mustaqim, na uzo o Zot në rrugën e drejt. Dhe nëse kërkon, ajtë uzo. Nëse kërkon, ajtë uzo. Pra gjithë mundije se ata që ka nuk kërkojnë udhëzimin nuk jau qënë Zotit. Nuk jau qënë Allahut ja kërkujt udhëzimin me Zot. Subhanahu, subhanahu e tjale. Thot Imam Bëghawiju, ju khrijuhum minë dhulumati ilë nur, i nëzirë nga ersirat në drit. Thot minë lë kufri ilë lë iman, i nëzirë nga mohimi, nga kufri në iman. Allahu në bëhë prej atyri që kanë imani ja Rabbel Alemin. Kale lë wakidiju, thot Imam Bëghawiju, ka thonë wakidiju, kullu ma fil Qur'ani minë dhulumati ilë nur, fel muradu minhu lë kufru wal imanu gajru lëti fi surati al-an'am wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur fal muradu minhu al-laylu wan-nahar. Fatimun Baghawiyu ka than al-Waqidiyu, njerëzit drejtarët e muslimanëve dhe historian, ka than krejt çka e lexonin Kur'an, drita dhe terri, krejt është për qëllim kufri dhe imani. Pra drita imani, terri kufri. Vesh një ajet në surën al-an'am, ajeti i parë ku thot Allahu xhallahu ala wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, e Allahu i ka bërë ersira dhe dritën, veç këtu është për qëllim nata dhe dita. Krejt terri që ka vjen në Kur'an, si emri terë, o për qëllim kufri. Dhe shikove zërë që që da përcjellim nga autori librit Fidhilali Kur'an, thot kjo shprejje e kufrit në përmjet ersirët dhe shprejja e imanit në përmjet dritës, është argumenti më i madh për ndërlidhshmërin e imanit me ligjet fizike që i ka krijuar Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Thot Imam al-Baghawiju, summi el kufru dhulmeten, thot dhe është emëruar kufri, është emërtuar kufri në këtë ajeta dhe në ajetet të tjera, dhulmeten ersir lil tibasi tariqihi, sepse kufri e ka rrugën e tartë, zdika shkon qafir dhe nuk dika shkon, ashka zbeson nuk dika shkon, dhe në akim vërmejnë shpesh dhe zërë do këtu është për portretizim mëni figurative. Një njeri që zbeson dhe zërë, ku atë urnis? Vjen këtë dunja, han dhe pin, gajlosët për diçka që ka zbanë mu gajlosë. Gajlosët për diçka që ka zbanë, a i dipë se gajlosët dhe zërë, se nuk shë. Nuk shë. Dhe na dhe zërë kemi përmenjë shpesh. Shembull që kam përmenjë shumë për e djetarëve, por shembull kam dhanë, shembull kështu. Kur ti jenë tërë, të frigon, apo të frikson, apo të tremë, do më dhanë, zani ma jultë. Dërsa kur ki drit, nuk të rembësh. Apo, për shemë dhe zë nëse ki një qenë për të i gardit. Nëse ki një qenë për të i gardit. Që e ka përmen, i vënkaj me gjëzije dhe të tjerë. E ki për të i gardit. Dhe është i lidhë, thaj. Su në kalon gardin. Apo, edhe ti e shë, ta në ditën me të lekë kur farfrikës ki. Pse, se je, duon, për shkak se e shë gardin, ti e i mbrojtur me, ka gardë, su në kalon. Mirë. Me ndodhe njëta, njëtin skenti e disë është me gardë, po tërë nuk e shaqenin, veç janin të lehurat, e e thëtë në barkë tim. Për së fara që i dhe zërë, thunë nashtë të ve u afruë, se si tash nuk e shë, ka të reaguë, shikove se kështu është kufri dhe imani. Muslimani është rrugën komplet, e de, ahireti. Andaj dunja nuk i le për shtypje. O është vetëm me ardhë, me kaluë, me nderë dhe me imadhe me shkuen në ahiret. Dërsa ai cili nuk beson vëzër, është në tërë. Andaj dhe imam Bakawiju e ka emërtuar Allahu kufrin tërë, ersirë, se nuk shef qafiri. Nuk di pse aty jetu. Nëse e ve vëzër, pse jetu jetu e, nuk ka vallahi përgjigje. Zakonisht përgjigjet janë shumë të liga. Jetoj, se je, dhonë, për qejf, për, kipa, për që më thonë, jetoj për familje. Qa i bje për familje me jetu? Qa i bje me jetu për familje? E kini pa zakonisht thotë, për që të e vlad jam të munu, qa i bje kjo? Në hajtë e tërsiroj e ma shumë, që kur gjasi bje kjo? Po edhe hajvani jeton për së të e vlad. Vallaj, copat ban kali, me shku mi amor, atë vogli. Apo? Andaj Muhammed sëmë ka thamë për rahmetit Allahu Gjelluar është, kur kafshë e ngrit kamën e vetë, mos me shkel të voglin e vetë. Jetoj për së të e vlatë, jam të, për qaj të punu? Dhe zërë, s'ka gjevabë, këtë është huti, këtë të tërë, veç muslimani dhe pëse jetoj. Va ma khalak këtu lë gjinë në vel inëse illa li abudun. Gjinë dhe njerëzit nuk i kam kryuar pas me maduru muhe. Mos më kanë zotin, nuk ka mana, kur gjaj e kemi përmente, atë isa. Thot imam, Bagawiju, Allahu e Mushirov. Ve summi el islamu nuran, li vuduhi tarikihi. Thot dhe islamin këta jet është quajtur dhe imani është quajtur drit. Për shkak të qartësi së rrugës që e ka. Lazën, e zënë islam kitë janë qarta. Pisë si dvejnë njëri këtë dunja e di. Baba muslimani ka zonë fëmijës musliman. Nana muslimani ka zonë bijës muslimane. Pse këtë ardhë këtë dunjana? E dim se ka sprova, e dim se ka smundje, e dim se ka zore, e dim se ka lufta. Veç musliman të din këtë mundës. Tjerë nuk e din. Veç musliman të din. Për sfar asyje, dhe musliman shka e kuptojnë fejën. Se ka për musliman të zizat veç me letër njoftime janë. Ama nuk e kuptojnë hakikatin e fejës. A e shka e kuptojnë hakikatin e fejës, a e dip se ka ardhë. Andaj Muhammed e sëna vëzër, kur dashti me portretizu këta, qka tha? Vallahi tha nuk e ka besimtarin një therë shëuke. Therë e vogë dhe zërë. Pahiri. Këni pa të hecë, dë njerë, në basë që adikun, therë dishka. Ti me vend të tu a dhu, gabim. Thot për nësë amë, jo, i fshijet një gjuna. Ka me të një gjuna pa u fshi, du të mu fshi me qëta. Por të jo rastësi, ama në islam ka shpjegim ajo. Jo, ajo është pastrim dhe është largim dhe shmange e të ligës të simin ka mundësi e bartë me veti. Thot, imam Bagawiju, walledhine kefaru e ulija u humut tagut, fjala Zotit, dhe ata të cilat kanë muhuar Allahun dhe i kanë besuar shejtanit, i kanë në miqt, janë në miqt të tagutit, janë shumë miqt të tagutit. Kale Muqatil, jani Ka'b ibn al-Ashraf, wa Huyej ibn Akhtab, wa saira ru'usit dhalalah, thot Muqatili. Thot imam Bakawiju, ka thonë Muqatili, thot ka për qëllim, pra është një regull, kemi bërnejnëve në të cilë dhe zërë, fillim atje, se zbritja e ajetit për një shkak të veçant, nuk e shmang ajetin nga tërsia e vetë. Qka i bje kjo? Zbret një ajet me fjalit pa përcaktuar me emra, por ka zbrit për një emër të njohur në mesin e Arabve, të cilët e kanë ditë për kanë bëbohat më abeti. Djetarë kanë thonë, kjo nuk e largon që nuk e përfshinë të tjetrin, por atë ditë që ka zbrit, e ka përfshit parin që ta. E ka përfshit parin ata. Thot, ka thonë Muqatil, fillimisht, që ta evlija të shejtanit janë kanë Ka'b ibn al-Ashraf edhe Huyej ibn Akhtab. Kush janë këta vëzër? Kokat e jehudive, të cilët kër janë pyt për Muhammedin s.a.s. me gjithë dijen se është pengamber, kanë thonë nuk o pengamber. Dhe vëzër, kjo ju ndodhë njërzve. Wallah, ju ndodhë shpesh. Qëfar i nati ka nefësi, vetë zotë jedi. Në dhe thonë që i khulli samu të imi, rahmetullahi alej, gjdën nefës ka Firaun me veti. Por Firaun ju ka një fort, e njërzë të tjerë nuk janë fort. Shikonë vëzër, njërzin shtetet vogla, pak pushtet me pasë. Mundohet mbi ata që ka i konë nën me shkel me qizme. Me bo pak më të madhe, pak më i madhe mu bo. Është problem. A në nefë se dhe zërë shumë problematik. Ka'b ibn al-Ashraf ka pas dije se Muhammed e Selam o pengamber. Dhe Huyej ibn Akhtab. Dhe ki Huyej ibn Akhtab, kush është dhe zërë? Ki është baba i grujës Muhammed e Selam. A mund me parëm du? A në një manë dhe zërë nuk ka hatra. Dhe mund për jonsam së të e ka posë babgjysh. Hujej, a i thënë në babgjysh. Vjehdi. Baba i nusës tane. Hujej i në Akhtab është baba Safijës. Radiallahu anha wa ardhaha. Gruja Muhammed e sallem. Ka zbrit ajeti. Miki shejtanit është Hujej i në Akhtab. Apo? Dhe në e keni ma qarë dhe zërë Ebu Lehebi. Wasa ira ruusi dhalale dhe të tjerë prej kokave të dalaletit. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, ju khrijunahum minën nuri lë dhulumat, inëzjerën nga drita në rësirë. Shejtani inëzjerë evliate vetë, miqte vetë, prej dritës në rësirë. Thot, jedi'unahum minën nuri lë dhulumat, i thrasin nga drita në tërë. Dhe shikonë vëzër dalale si është. Dalale këtë tërë vëzër, këtë paqërësi. Këtë është, doma, e këni pa kur pinë ma shumë raki, kur o tërë. Kur i bojnë zezat, kur o tërë. Kur e bojnë kufrin ma shumë, kur o tërë. Kur mledhen me bo sharë, me bo plan dhe me bo komplot, kur o tërë. Pse më shefën, lezër? Nërsa musliman dhe këtë hapë të zekan. Musliman këtë hapë të zekan. Doma dhe, i thrasin nga drita hajde në rësirë. Apo nga drita hajde në rësirë. Fejnë kilë, thot imam Bëghawiju. Nëse thot, ju khrijunahum minën nuri wa hum kuffarun lem jekunu fi nurin qat qil humul jehudu kanu mu'minina bi Muhammedin sallallahu aleyhi sallam qablen ju ba'atha lima i ziduna fi kutubihim min na'tihi. Thot imam Bëghawiju, e këto një mesele të cilën duhet të diskutojmë. Nëse thot dikush, si ka mundësi me nëzirë qafirin prej dritës në ersir kura i kur në dritë su kan, apo se kur i thuti dikujna e ke nxjerr prej dritës në rësirë, çka i bje? Sa ju kon dritë, e ke hek, e ke qit në rësirë. Thotë Imam Bëghawiju, e si ka mundësi kur ata s'jan kon asnjëherë në dritë? Apo thotë, këtu është për qëllim se jehudit kanë qenë të ditur dhe besimtar në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam para se të dërgohej për pejgamber, për shkak cilësive që i kanë gjetë në librat e tyre. E kur është dërguar e kanë mohuar. Dhe këta kemi përrejnë dhe zërë ku i kujtojtë se këtë Kuranë dhe është një lith qële mushafin maherë. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu në surën Al-Baqara maherët ajetit 89. Thotë Zotë Jonë Gjellë Gjellalu, walemma gjaahum kitabun min indillahi musaddikun lima maahum. Kur u erdi atyre libri nga anë Allahot, ha, i cili libër, i cili libër u avërteton të vratin dhe injilin. Qka thëtë Allahu Gjelluara? Wa kanu min kablu jesteftihun ala ledhina kefaru. E jehudit umbajshin me të madhë kunder paganve arab, ta është vjen për nga mbedi fundit. E kemi shpegu vëzët, a jetë 89. Falemma gja e hum ma arafu kefaru be. Kër ju erë Muhammedi i ditur të këta, se ku shoh, fanë si e për nga mbedi. Për i nati se s'ka arë nga, farafisi i tëre. Andaj dhe imam El Bëghawiju, si ka mundësi me dalë prej ersirës, prej dritës në ersir, kur ata s'janë kanë kur në iman, thot, është për qëllim qëfar? është për qëllim se ata e kanë prit, e pastaj e kanë mohuar. Pastaj është shpjeguar kjo, se është për qëllim në hakun e të gjithve. Pra, si kur Allahu ja kredi ju ka thonë që drita që terri, shejtani ka thonë hajdi pi dritës, mëse pranoni dritën, hajdi në në tërë. Dhe të tjerë brigjetarë kanë thënë, dhe kjo është me vërteta, se ne ka përmendur shpesh Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dhe Ibn Qayyim el-Jauziyja rahmetullahi alayhima, kanë thënë se është për qëllim natyrshmëria në të cilin lindin njerëzit, e shejtani vjen dhe i thret në kufër dhe errësi. Andaj pejgamberi alayhis salam ka thënë hadith se Allahu xhallahu ala ka thënë hadith qudsi, unë robrit i kam krijuar të pastër. Kre çdo njeri do të jetë i pastër. Andaj fëmija është i pastër. Fëmija pranon çdo sen çka ti thush. Është i pastër. Është struktura më e pastër, është mendësia më e pastër, imuniteti më i pastër. Pastaj vijnë shejtanët dhe e devijojnë. Andaj siç ka thënë Allahu sallallahu alejhi dhe selam, thumma abawa, pastaj dy prindërit e bën jehudi, krishter, mejus e kështu me radhë. Thot Imam Bëghawiju, qalu man منعهم إياه من الدخول فيه إخراج كما يقول الرجل لأبيه أخرجتني من مالك ولم يكن فيه كما قال الله تعالى إخبار أن يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون. إمام بغاوية تاني يشبهون سيكا منسي مثان i kanë nxjerr nga drita në errësirë, pa u kanë ata asnjëherë në dritë. Tha me para është përshim e kanë ditë, e dyta është natyrshmëria e njerëzve, e treta është se i kanë thirrë krejt në dritën e errësirë dhe e kanë zgjedh errësirën me thirrjen nga shejtani, apo ka thonë kështu e përdorin arabët. Kështu e përdorin arabët. Por shembull arabi thot prindit të tina, thot më kin nxjerr prej mallit tan. A shukon ta hiç. Po shumë ke dhënë pi parave tua, e ka për qëllim se domthon përdorën në gjuhën arabe ky stil i të folurit. Gjithashtu në surën Yusuf, ajeti 37. Dhe këtu vëzë theksoj një sen. Vini re. Gjuha arabe i njësh fjalit 5-6 fjali me një ven, edhe e shprej ketat grumbull fjalive me një fjali. Nga se arabët e kishin bezdi dhe mërziteshin nëse ti a thu 6 fjali, të cilat mund të thuën me një, mi a thonë me 6. Edhe i thonin pa aftësi gjuhësore, kur ti mund është me thonë një flet me një fjali. Andaj e shohmi Kur'an dhe zërë se si e njësh fjalien. Keq këta dhe zërë, shikoni, ju e kini këtu 3 reshta, ajet. Këtu kemi në sa? Sa kemi këtu tefsir? Ka ka dalë kjo dhe zërë? Nga gjuhë e Arabëve. Se Arabi e njësh, njësh ajetin, fjalën, e Allah u gjelua ka orë me muqgjize, e ka njësh edhe më shumë, që mundet pasaj me nëzirë. Andaj, kini pa dhe zërë sot, për shemu. Osh një loj mekanizmi kur i palojnë teshat e nuk kanë shumë vend. Apo janë disa prej mundësive kur ti i largon ajrin pe aty. Edhe e nxjesh e hollon shumë, për shembull, atë çantën, ato çesat të cilat thithën shumë. Pastaj ti ta marr mendja se aty për shembull janë vetëm dy pal tesha. Kur çelët, aty shajse ka mundësi ka nxjesh 20 pal tesha. Për shkak mekanizmit që e ka krijuar. Osh ti shembull sa po ta kuptu. Arabi dhe zërin nxjesh 20 fjali, ishti me një fjali. Pasaj ti dhu, ku janë këto? Thot, a që ka më rrash e di. Ti nuk e di. Andaj kanë thonë djetarët në poezi dhe zë. Leulën nahua të takdiru. Leulën hadhfu wa të takdiru. Lefehime nahua el hamiru. Musmukan që në arabisht ka në gjeshje të fjallëve, edhe gomari kishë më rrash arabishtë. Arabishtë, dhe zër, shumë në gjeshje. Apo, andaj këtu është një problematikë shumë e madhe, vëzër. E njerëz dhe sëtë mundohen me shkojnë e qelin i Kur'an, Sherif Ahmetit, Hasan Nahi, a e kështu me radhë. Edhe dhëtë, që a jeti? Së është a jetë ajo? Nuk është a jetë ajo. Kur'ani nuk përkthejet. I përkthejet me anaj a afrohet. Apo, sikur që i shumë, vëzër, këto pseudo muftit prej njerëzë, që mundohet edhe unë e kuptoj argumente kështu me radhë. Shiko, vëzër, që të këtë problematikë. Ju khrijun e minë nuri lë dhulumet, e nëzirë prej dritës nërësirë, kur o kone në dritë? Kur u kanë ndrit? Tani, pa tjetër mi dhonë mana. Pa tjetër mi dhonë mana fjalijes. Thot, e njajsh me thot Imam Baghawiu, për ta kuptu këtë ajet, është surë Yusuf, ajeti 37. Kur Yusuf i alej salatu e selam, kur ka bo muhabet me ato dy dostat në burg, qëka i ka thanë kër e ka prezentu vetën, ato janë kom pagan, edhe Yusuf i e ka prezentu vetën, e ka prezentu dinin e vetë. Ka thanë, inni taraktu millet e kaumin la ju minun e villa. Ka than une, Jusuf a.s. qële suri Jusuf, a jeti 37. Thot Allahu gjellivale në gjuhën e Jusufit. Jusufi ka than une, atyre dostave të burgut, ka than, e ku më lan feje në një populli që se besojnë Zotin. Mirë, termi e ku më lan, qka i vje se e ke pas në një prime anave? Thot Imam Baghawi, walem jakun qattu fi milletin, aj kur su kon pagan. Dhe zër, gjuha arabe, është ajo që cilin kër është pyt Imam Hasan el Basriju, rahmetullahi alej, si që ka transmituar Imam Bukhariju, në libën e ti efalu, khalku efali l'ibad, e ka një libër të madh Imam Bukhariju, përveç sa i Bukharit, e ka një libër të i cili titullohet kështu, krijimi i veprave të njerëzve, Zoti i krijon veprat e njerëzve. Në këtë libër ka pru një transmetim nga Hasan al-Basriju. Ka nërë disa njerëz të Hasan al-Basriju dhe i ka thonë kështu: o hoqë, pse devijoj njerëzit nga sunneti, nga rruga e Muhammed a.s. dhe shkojnë rrugicave dhe kryojnë fraksione dhe sekte? Që ju ka thonë Hasan al-Basriju? Shkjo dhe zërë, me një fjali: ehleket humul e ujme. Ka thonë ato i shkatronë se zdinë arabisht. Me kuptu Koranet e kur nuk dalin për feje. Ama të nuk e kuptojnë. Ama ai nuk e kupton se ke ngjeshmë kur zbardhajet, Andaj ti e gjendë dhe një hadith Muhammed e Salam. Një hadith Muhammed e Salam. Edhe ti përshimë, zakonisht kur na pysin, po do gjithë që kjo hadithit, se kuptoj aja hadithit, se kuptoj këtë hadithit, apo. Dhe ti kur ja shpikon, dhe taman, tash, u drejtu. Ti e gjendë një hadith Muhammed e Salam, vetë një fjallë dhe zërë, një vëllim e shpikon djetari. Së ti ka fjallin gjeshtë ati dhe zërë, ka rrethana, kur e ka thanë, si e ka thanë, që e ka posë përshilej, e kështë të marat. Thot, Imam Bagawiju, inni të rak të millet e kaubin, fjallë Jusufit, alej salam, unë e kum lanë një millet, të, i cili zbesën Allahun, nuk do me thanë sa i ka qenë, nuk do me thanë sa i ka qenë, pagan do njëherë. A dhe kjo kuptohet në këtë kontekst, se ata nuk kanë qenë në dritë, por, qëfar, u është ofruar drita, e ata nuk e kanë pranuar dritën Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Imam Bagawiju, ulaike ashabun nar, hum fiha khalidun. Këta janë banor të zjarrit, aty do të jenë përgjithmonë. E këto vëzër, këtu e shohim një meselë të madhe. Kjo meselë vëzër, besimin Allah dhe mosbesimi, nuk ka meselë muhabeti natës me kapërcije. Në shiko vëzër si e ngri tani, shumë prej ajeteve në fund përfundojnë, ka dalë, kjo punë përfundon me zarrë. Nuk ka hajgarë këtë vëzër. I kushtë të mëndimi liru në qka Dubaj, në kada kada. Ti mundesh me bo mëndim të liru qka dush. Allahu gjela për të ngritë këtë meselë në naltë, që këtu nuk mundesh ti me bo hajgarë, ti ban hajgarë. E pagun zërë me zjarë. Andaj tha Allahu gjela maherën Kur'an, e kini morë, fëma asë bara humalën narë, shumë pe durojnë zarë me në disa njerëzi. Aba, andaj Allahu për të ngritë këtë meselë, se kjo nuk ka, njani thot, unë e po du me dalë, kam ishte shejtanit, njani thot, jo, këtu nuk ka hajgare, këtu pagun me zjarë, së tha Allahu, ulaik, këta që ka ishkojnë mas shejtanit, ashabun nar, dhe këtu dhe ashabun nar, ka ndonë djetar, atë shumë, këta djegën zjarë, së ne dalon cëla pjesa e zjarë me njerin, Allahu në rrujtë, a mund që përna mëndu, dhe, a e dëgjoni shvesh buran, ulaik, ashabun nar, ashab, kujtë të nëna ashabëve zërë? Sahabëve, pengamberi së selle. Pse sahabëve? Në gjitë. Kure ke pa grumëll me pengamberi së ram, s'ke mujtë me dalu, cëli ta shumë Muhammed e së në joshë që ki vetë. Apo, anë i thonë sahib e lezim, a i sahib është a i zda atiq, ka thonë djetarët, banori zjarë dhe zërë. Si kur të shfaqe i fotografie e ti, që do t'ju shfaqe banorit e gjenetit, Allah në bofi banorit e gjenetit, ja Rabbel Alamin, ata, njeri që djegën ta, qatë shumë djegën dhe zërë, ti se di ku është ai. Pi djegë mës të madhe. Zotin arru dhe zërë. Sepse zjarri, kur nëzhejët shumë, nëzhinjët. Trupi, kur nëzhejët shumë, nëzhinjët, banë të dhijat zezat, i thu, kua, a keni patë njërë dhe zërë, ti e qëtë nëzharë në dishka. Edhe ku të banë shkroma jo. Ti thu tash, ku ke ajo pjesa që u djegë, ka hinë zjarë mrena. Andaj tha Allahu, gjelala, ula, ik. Kjo me se nuk ka ajgarë dhe zërë. Nuk luot me zarë. Me ketë mund është me lujtë. Andaj shumë prej djetarë dhe thanë, luj me shka dush, vesh me fej mos luj. Me shka dush luj. Ama me fej mos luj, se është e lujtë me zjarë. E kush nuk e kupton dhe zërë fejnë, se paguat me zjarë, a e merë hajgare. E merë namazin hajgare, zëqatin hajgare, haramin hajgare, rakijin hajgare, kamatin hajgare, nderin e njerëzve e merë hajgare. A e cilë e di se kjo me zjarë paguat. Aba, vallaj ti me thanë vesh një ditë kësaj bote dhe zërë. Vesh një nëndorë, jo ma shumë, majën zjarë, vallaj kishë me thanë shka dush baj veç hekmadorën. O parëndoj tërë trupi dhe zërë. I tërë trupi. Dhe kanë me pi uj të nëzat val. Ja, val dhe zërë. Dhe kjo njëri, andaj për nga meri S.A.S. ka thënë hadith, si kur ju ta kishi pas, se që e kumpone. Së kishi pas mundësime me fletë me gratë e juve. Pisikletit të madhë dhe zërë. Muhammed S.A.S. nuk e ka thënë prej hajgarës, e ka ditë shumë, sallallahu alaihi, se nga se ka pa skenat zjarë dhe zërë. Andaj qoheshin sahabët natën dhe u tutëshin vi zjarëmit. Dhe thënë të Allah në rupi zjarëmit. Dhe zërë, i kësaj dunjaje sa djekë, po jahiretit, një raket gjuhët dikun këtë bota e mërveshë se ka gjuhët zjarëm. Po mu kalë këtë bota. Andaj dhe zërë duhet njëriju me morë qështën e Allahot me seriositet, namazin me morë me seriositet. Mi morë këtë ta punë që kanë lidhe me hakin e dikujna me morë seriositet. Se nga se kjo paguhet me zarë, nuk paguhet me pare. E ajo që ka paguhet me lëkur. Aba, andaj Allah u shpesh kër e përmen azab i shka thot, u alehum adhebun elim, kam i u djek shpirti. Ska ma me material me djek, me shpirti me paguj. Zotin arruj nga zjarit tina, ja Rabbal Alemin. Thot Allah u gjelluala, ma e ranë se kaq, hum fia khalidun. Ata do tjenë në zjarë përgjithmon. E kjo dhe zë përgjithmon e tut njerën shumë. Përgjithmon dhe zë. Dhe njëri vëzë nëse ndalët me përgjithmonë kursën i benfije. A dhe ndalët shqivja përgjithmonë. Shkën 1 milion vetë, 2 milion vetë, 3 milion vetë, bon 1 miliard vetë, bon 2 miliard vetë, bon me miliarda vetë, usë përfundon a vetë. Këtë vëzër kjo azaf i madhë. A ne më konë qafirë o punë e madhë. Rëzik i madhë më konë qafirë. Allah në lusëmi që Allah të imbu i zemë atona me imanë. Ne ende nuk e kemi kuptuar se sa është e madhe me kon ti besimtar dhe me erujt besimin dhe me e çmu besimin. Apo andaj ti përshëmo vëmë sa çka ka thon. Nuk beson njëri pi ju derisa t'ia doje vllavit vet asçka do për veti. Përveç manojës klasike që na kuptojna. Çka i bëjë Zot? Kur ti një njeri beson dhe ti nuk e çmon ata, se vlerëson ata. Pi çasoj çka ti e të rujt edhe ajo të rujt. Pi çati zarmi çka ti tutesh edhe ai tutot. Si ka mundësi mësë me përsu këta? A qka e ki ti mik edhe aje ko mik? A bë, a në dhe zër, qështja e zjarët është e madhe, tha Zotë i Gjellë Gjellalu, ula ike, ashabun nari, hun fia Khalidun. Vetëm dalu me ndoje dhe zër, Khalidun, zdalin kur? Zdalin kur? Andaj Hasan e Basriju dhe zër, kër e kanë pitë për ashpërsin e zjarët, ka thanë, qështë i bje më shumë, 69 herë më shumë se i dunjajës, ka thonë si kur t'i shkan i dunjajës, pas shumë viteve i kishë zonë gjumi. Ja? Nëse njëri u dhe zërë ka një tabiat, adaptohet. Adaptohet edhe me t'keq. Adaptohet. Kini po njëri edhe në ftoft edhe në zetë edhe kitë adaptohet. Po asë që është i ashpër a i zjarë dhe zërë, nuk t'le vakt me mendu për gjumë. Zotin arrujt. Andaj që është i a zjarët, çështja e Allahut, çështja e xhenemit, nuk bën më bor për tallje dhe zbavitje, ose njeriu ka mundësi dhe zot rrezikon me këtë kapitalin e jetës së tij, me shpirtin e tij, me lëkurën e tij. Andaj Allahu gjatë surën Nisa, kur ka vënë zjarrin, ka vënë lëkurën. Kullama nadijat juludum, kur ju djegën lëkurat, u androjm lëkurat. Sepse me lëkurë ndihet azapi i zjarrit. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja në komentin e këtij ajeti të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot në librin e tij Bada'i'u al-Fawaid. Thot: "Tawahhada waliyya alladhina amanu wa huwa Allahu al-Wahidu al-Ahadu wa jama'a alladhina kafaru lita'addudihim wa kathratihim wa jama'a adh-dhulumat wa hiya at-turuq ad-dhalal wal-ghay likathratiha wa ikhtilafiha wa wahhada an-nur wa huwa dinuhu al-haq wa tariquhu al-mustaqim alladhi la tariqa ilayhi siwahu." Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja në komentin e fjalës Allahu xhallahu ala, Allahu është mik i besimtarëve. Çfarë thot? Thot shikoj se Allahu kur e ka sjell palën besimtare e ka thënë Allahu është mik një i këtë besimtarëve. Shumë e rëndësishme kjo vëllai. Pas e ka thënë: "Wa huwa Allah", dhe është Allahu i cili është një i vetëm, një i veçantë. Pastaj kur i ka përmend kafirat jema'a e ka pru grumull. Ha? Ka thonë e ulia u humut tagut. E ulia. Pra, këtu dhe zësha është se qafiri nuk e ka vesh një tagut. Ka shumë taguta. Ka shumë të adhuruar. Nuk e ka një shejtan. Ka shumë shejtana. Andaj shikosh ka thot lite addudihim va këthratihim. Muslimani e ka një zot vesh dëshirën ati e këshir. A i shka si besën Allahut, a i leje që ju e ka mik shejtanin, po këto shejtanë nuk janë një. Njëri e urdhon kënej, tjetri anej, tjetri kënej, apo. A do shikoj vëzër, nuk ka më të shqetësuar se pa besimtari. Herën ata, herë këtan, herë ata, nuk ka. Muslimani ka një, një vi. Vet Zotin te bareke, ve teala. Pas e thot, wa jema adh-dhulumat dhe e ka prua errësirën kur kufrin shumës. Ka thon errësirat. Wa hiya turuq ad-dalal. Dhe këta janë rrugët e shumta të dalalit. Shkova se vazhdimisht shpikin rrugë treja të devijimit. Vazhdimisht. Dorsa Islami mbetet një gjithmonë. Sepse e vërtetë on një sa herë. Dorsa këto vazhdimisht, a keni pasur zakonisht, po ta provojnë edhe shtatët. Jo, ta provojmë edhe këta. Ama Islami mbetet gjithmonë i njëjtë nga se është natyra e Zotit. Thot, e ka sjell në shumës errësirën, nga se rrugët e devijimit janë shumë dhe janë laraman. Andaj isha njerëz vëzë, krej devijojnë laraman. Musliman e një. Këtë musliman janë një. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja. Dhe pastaj e ka sjell dritën në njëjës, sepse feja e ti o një, dhe rrugë e ti e drejt është një, e s'ka rrugë tjetër përvez rrugës e Zotit. Gjellë gjellë. Përvez rrugës Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja në komentin e këtij ajeti në librin e tij tjetër Ahkamu ahli dhimme. Thot në fjalën Allahu xhelalu ala Allahu waliyu alladhina amanu. Allahu është miki atyre të cilët kanë besuar. Thot: "Wa hadha yatanawalu ikhraj ash-shayatin lahum min nur al-fitra ila dhulmati al-kufr wash-shirk wa min an-nur alladhi ja'at bihi ar-rusulu min al-huda wal-ilm ila dhulumati al-jahli wad-dalali." Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja. Ky ajet përfshin se shejtanët i nxjerrin evliatë vet, dostat e vet, miqtë e vet, i thartë e vet prej dritës së natyrës së pastër në errësirën e kufrit dhe shirkut. Apo, do të thonë, nëse e kshir vetëm me logjik, vetëm me logjik, a është e logjikshme njeriu mi pas shumë zota, një zot? Cila e logjikshme? A është mbledh kuveti në një? Pra, a janë mbledh gjitha fuqit në një? A janë shpërnda fuqit në shumë? Cila e me logjik? Në një. Sepse dëshira e ti ka zonë për një. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, dhe i kanë nxjerr nga drita. Kjo është shpjegim tani. E si është kjo drita, vëllazër? Drita e udhëzimit të cilën e kanë sjell pejgamberët alayhimus salatu wassalam, dhe dijes me të cilën kanë ardhur pejgamberët. Ku i kanë nxjerr, vëllazër? Nga drita dhe dija në errësirat e padijes dhe devijimit. Krejt ata që nuk e ndjekin rrugën e Zotit dhe të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam janë në ignorancë dhe dalal. Pavarësisht a kanë tituj, akademik, shkencor, eksumeral, a i shka hinë zjarë dhe zërë nuk i banë dobi diploma. A i shka hinë zjarë nuk i banë dobi akademizmi ti, a i shka hinë zjarë dhe zërë si banë dobi as autoriteti, as odhecia, as fama, as nami, as kur gjatë. Andaj, shumica e sahabët për nga merit së selë dhe zërë, kanë që njërës të thjeshtë. Bilali ka që njërës i thjeshtë, njëri rëndom. E Buhurajra dhe zërë ka qenë pashpi. Ma i madhi transmituës i haditheve të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja në komentin e këti ajetit në librën e ti Ijtima' Juyush el-Islamia. Thot, fjallë Allahu gjilë gjelalë, Allahu aliyu lëdhine amenu. Thot, fa eulijauhum ju idunahum ila ma khuliku fi min dhulmeti tabaihim wa jahlihim wa ahwaihim wa kullama ashraqa lahum nurun nubuwa wal wahi wa kadu en jedkhulu fi manaahum eulijauhum min wasadduhum fadhalika ikhrajuhum iyyahu min an-nuri ila adh-dhulumat. Tani e shpjegoni Ibn Qayyim el-Jauziyja si ndodh kjo nxjerrje, si dalin, si e nxjerr prej dritës në errësirë dhe prej errësirës në dritë. Thot miqt e shejtanit, ha, miqt e shejtanit e marrin njerin nga natyra që e ka kriju Zoti, e që kjo natyra e qonte Allahu xhelal xhelalu, ha, ka thon ja morin tabiatin dhe janë nxjerrin, çfarë? Janë nxjerrin pa egon e tij. A keni parë zonë njeriu? Njeriu për nga natyra e tij është njeri i qetë, i mirë kur është fëmijë. Kur ja nis më u prish fëmia, vëllazë? Kur ja nis për shembull me hi parë te ai, me fillu me dhënë dëshira e kështu me radhë. E kur e prishin njerëzit vëllazë njërin? Apo për shembull ai shan fëmia, e nin në shame, edhe i mbali thotë qesh. Kur qeshë, dhe zaj, kujton që, ushtu bua mirë. Tani dhe, qëfar konflikti ka arë këtu, si kur ti thonë të mos, do të akthen të natyrë, dhe i për natyrë, thotë, taman. Apo, a më të nga që i thonë, do të hajë shajë e dajnë, apo di me shajë? Apo, si sa mirë shajë të thotë, shumë mirë shajë të. E pas të i thotë, kur bëhë të i malaj, thotë, po më shanë muë, s'po më do muë, në vetë i kime bashtu. E lusë për Allah, që Allah t'i përmisa një rabbel alemin. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, janë nxjerrin fitrën natyrë, ja prekin egon, shejtanët. Ti e kështu, ti e kështu, e kështu. A keni parë kur fëmia është njëri pasër, kur janë nisë me kriju dëshira, qka thot? Gjëja e parë, kur do me kadu se o dikushi, janë nisë, por shembull, kanë. Kur t'kaje me vetdije. Edhe janë nisë me thonë jo. Andaj prindit, kur u banë me ti me thonë jo? Pse i thot kur u banë me thonë jo? Se natyra ati jo me thonë po. Qka ti dojë, baba, qështu? Kur t'ja nisë me thonë jo, do më thonë ajtash, ka dharë se edhe unë jam dikushi. Apo? Apo keni pas zakonisht fëmijë, vëllezër, kur kanë ndonjë dëshirë, kanë i thonë, ju s'po më mirni para syj dëshirat e mia, ju jeni prapambetur, i thotë prin, e kështu më radh. Kjo ke çka argument, vëllezër, se ka një tani egoja. Une. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, i kthejnë në tabiatët e egove dhe ignorancës dhe epsheve. Edhe epsheve. Wa kullama ashraqa lahum nurun nubuwa. Sa herë që vjen drita e pejgamberëve, drita e shpalljes, dhe gati janë me hinë në islam, vinë shejtanët dhe i largojnë. Apo, a i kipa, për shemë njëri, kur fillan dhe zënë mudrejtu ka Zotit e Barak e Vëtjara, e mudrejtu ka Allahu Subhane Vëtjara, edhe mudrejtu në islam, fillon njëzit i gjujnë fjallë. A dhe ti thota? Ima, kjo, a edhe ti, a edhe ti ta kanë shpërlat runin, a edhe ti thot me këto, a ti thushtash me këto, me ata shka të volki, a ma ketë dhjetë ma beti. Pra dhe ti të shku në gjamia, mirë keve të pira ki, të shku mas femnave, keve i dalashit komplet, ta shfilove me akhiret, me vdekje, me zot, me pengamber, me Muhammeden s.a.s. duke kujtu logarin, e kështu mëra. E lushme Allah, që Allah të na uzon, ja Rabbel Alemin, dhe të na jep sabër. Thot, wasat duhum fedhelik, i khraju humi jahu minë nuri, le dhullumet. Dhe fillon dhe i pengojnë, shejtant, njerëzit pagan dhe jo besimtar që mos ta besojnë Allahun te bareke ve teala, thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyia, kjo është nxjerrja nga drita në errësira, që ja u bojnë shejtanët evlijave të vet. Kjo vëzërë që ka ardhur nga dietarët e vjetër. Nga bashkohorët vëzërë që kanë komentuar kët ajet, është edhe autori i librit Fi Dhilali el-Qur'an, në hijet e Kur'anit, në hijet e freska të Kur'anit, duke shpjeguar këtë ajet vëzër, dhe zakonisht autori e Shadhili Sayyid Qutb rahimahullah në librin e tij Fi Dhilali al-Qur'an mundohu vëzër me zbrit ajetet në ndjesitë reale. Pra çka i themi neve për toke. Apo dëgjoni çka thot në tefsirin e tij, vëllimi i parë faqe 292 në shpjegimin e fjalës Allahu te bareke ve teala, Allahu waliyu alladhina amanu. Dëgjoni çfarë thot. Dhe me këta përfundojna. Thot, pasi e përfundoj Allahu se si duhet jetë besimi i pastër dhe perceptimi i pastër për Allahun xhelel xhelal në ajetin Kursi, edhe ajetin 256 la ikraha fi din. Thot, vazhdon konteksti kuranor që ta paraqet në mënyrë figurative një skenë të prekshme. A? Tani mo nuk kemi teori të larta, a? Nuk kemi domodin perceptimet pa prekshme. Tani thot, zbret Kur'ani në kuptimin qysh prekët besimin Allah. A dhe ka dhe Allahu waliyu alladhina amanu. Tani mos bresim tok. Allahu miki atin me besimtarën tok. Pra lidhja mes qiellit dhe tokës tani mos shumë ngat. Lidhja e dashnijës, lidhja e përkrahjes, lidhja e ndihmës dhe mbrojtjes tani mos fillon edhe bëhet reale. Thot, fillon me tregu Allahu xhelel xhelalu një skenë nga njerëz të gjallë, të cilat i kanë besuar Allahu xhelel xhelalu, të cilat e përfaqësojnë udhëzimin në mënyrë të prakshme dhe i tregon rrugët e shejtanëve në mënyrë të prakshme. Tani semin havave. E kemi besimtarin, e keni pa besimtarin, të udhëzuarin, të pauzuarin, të drejtin, kriminalin, njërin e mirë, njërin e keq. Tani mo prekët. Andaj picit kjo ajet. Allahu waliyu alladhina amanu. Pasaj alam tara ila alladhi hajja Ibrahim. Pasaj vjen Ibrahimi, a u ke ledhi mërra ala karje, a pa i cili ka kalu pra një fshati, i cili ka qeni rënuar, pasaj u e i thkali Ibrahim, tani më dhe zërë është për toke. Tani o besimtari, pengamberi duke u përmen kuptimin e trupit, tani o njeri mo, së është imanin hava, a në dhe zërë djetarë kanë thanë, imani o fjarë dhe vepër, së është hava. Dëse njësë dhe zërë, e kipo se kanë kuptu e imanin, thot besoj që këtë mesele, edhe ti pështon, thot. Pasaj ti në sabaj që du shfolen 12, po të akide në kitë pasër, thot. E po, pi cilës akide ka buru vëzën me falë sabajin në 12, ka thënë Abdullah ibn Omer, radiallahu anë, hadin që kanë zirë imam Bukhari, unë sahi, unë e tina, thot Abdullah ibn Omer, vëzër njëri unë se sështë transparent me vetën, e rrenë vetën, derin zarmë, ka thënë Abdullah ibn Omer, krejta tash ka zdirë që në sabaj, edhe një atësi, në kohën tonë të Muhammedi s.a.s. ne e kena numru pi munafikave. A di shka ma interesant dhe zësat? Se që otë njërin 12 e falë sabahin, e shkon e gjikon për një faka që ka falë sabahin në gjami. Kjo që di, dhe zët. E ka falë sabahin 11 ditës. A e ka falë ajë tjetëri, në gjami e ka falë sabahin, dhe që e ki munafiki. Po të kata se ki përzi role dhe vëllë. Te sahabët ai që s'ka dalë në xhami, s'ka bën për mall për njëri ai. Ai duhet, andaj, a di ku fa? Domthon, Ibn Hazm i vëzër, megjithëse ka vërur gjunë ashpër. Ka thonë a di kush falën në shtëpi? E dini kush falën në shtëpi? A e dini ku i ketë kush falën në shtëpi? Andaj, nuk duhet njëri me shkuën me utopia. Unë e kam këta, praktik. sa ti kontribon, sa ka iman, sa ki frik, sa ki devotshmëri, sa ki njerëzillok, sa ki lidhje me Zotin Xhelel Xhelalu, e cila i prekën gjurmët. I prekën gjurmët. Ndërsa me utopi, unë mund të më thonë se jam Superman. Unë mund të më thonë, ama a ka ajo prekje? Nuk ka. Thot Sayyid Qut rahimahullah. Thot, wa kejfe jekunu l'huda, wa kejfe jekunu t'dalal. Tani më Kur'ani fillon me shpjegue si duke të udhëzimi praktikisht, si duke të devijimi praktikisht. Ha, ju sawiru kejfe jekudullah, waliju ledhine amenu. Thot, Allahu tani na e tregon me skenë që shifët, ju sawir është me syrat me të kalzu. Tani më Zoti na tregon si merë Allahu besimtarët, ata që i kanë besu Zotit, i kap dhe i nxjerr nga errësirat në dritë. Ha, një herazi tagutat, shejtanët, dreçnit, djajt i marrin miqtë të vet që kanë mohuar Allahun Xhelel Xhelalu, i kapin për duar, prej dritës i nxjerrin në terr. Ha, dëgjoni çka thotë. Thotë, kjo është një skenë shumë e çuditshme, e cila të le me e pa hakikatin e imanit dhe kufrit. Wal khayalu yatba'u haula wa haula. Fadhe truri njerit me imaginatën e vet, move se e shef. Andaj njerëzit lezër, njerëzit. Suni kanë marrë shpjegim deri sot shkenca. Ala suni jep shpjegim, çka përmend ta edhe Mahmud Shakiri rahimahullahu taala, pse është kriju drama. Pse njeriu mundohet me bëj dram. Pse ka teatr? Në gjithë se në ta shumica të gjarave janë, do vonë gjunaeve, sot teatri, sot që. Po pse njeri ju ka dëshirë, keni pa fëmija dhe zërë, fëmija. Andaj thotë Mahmud Shekir, rahmetullahi alej, njeri nëse e kishë morë një emër, apo një emër, përgjithëm që i përfshin ketë, është artist. Jo këta artistë që dojnë në televizor. Po fëmija dhe zërë është artist. Qysh fillon fëmija me folë? E këshirë në në vetë, bë, ba, bi. A ka dalë dhe një fëmi që ka njësë me kazu poezia, sa ka dalë në dunjo? Jo. Tu vol. Edhe fëmija, kur fillon me kazu që i puditi, shka shka thot, fillon me emitu nanën, babën, edhe këtë familja keshin. Pro artist. Njëri dhe është artist. Pastaj, kur fillojmë i zhvillu këto shkdojnë afsi të artistit, pastaj fillon edhe me rrejt. Apo, e sa e shfrizon për të mirë? A, njëri dhe është shiko, njëri është artist. Domthon, njeriu mundohet me kazu diçka për të, domthon, fëmia i vogël, a keni pa, për shembull, djali ose femra, vajza. Djali për shembull thot, ka çe më vesh si baba. Jo, arti, kjo është, domthon, art mundohet me imitue. Dëgjoni çka thot Sayyid Qutb rahimahullah. Thot, këtu tani më fillon njeriu me e pa skenën. Fillon me e pa si lëviz ka besimtari, si lëviz pa besimtari. Jayyatu min huna wa dhahaba min hunak. Fillon tani më me hi për toke. Kjo ato arpi që kënej, kjo ato arpi kënejna. Dhe zërë, këtë aftësi të shpjegimit të nxjerrëve të ajeteve, kështu këtë formë, nga bashkohorët nuk e ka askush përveç këtij njeriu të cilin po lexojnë apitina, Sayyid Qutb Shadhili, rahmetullahi alej. Sayyid Qutb, fi dhilali, el Quran. Thot, bedelen min e ta'biri dhihni il mujerrad, alledhi la ju hardiku khajalen, wa la jelmesu hissen, wa la jestegjishu ujdanen. Thot, Kurani nuk e përdor vetëm dhënjën e informacionit zhvesht prej modelit. O është thot, që kjo imani, që kjo është kufri. Jo, jo, tani fillon me njerëzit ka zënë, që Ibrahimi është, që shduke, që Muhammed e Sram go e kje, me minja pengamber ka që Zotë i Xhelel Xhelaluhu. Për shfar arsye e, që njëri mos lodhë shumë, që go e kje pengamberi, shkoj pas. Andaj mos sam shfar tha, sallu kemara e të muni, u salli. Dhe zë këtu dalohat shumë islamin me idejt e tjera, dhe nga devijimi. Shumë njerëz më thonë, "Nalt ta kallzoj." Hiç mos pa kallzo. Praktikoj e ti unë të shoh. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, mia pasnis me shpjegu këtë Kur'anin tekst për teksti, i dar sa. Na jena surën al-Baqara cili dar sa, 230 diçka, që 6 vjet. Pse? Se na nuk jena pejgamber. Duhet me shtirmet më të munume. Pejgamberi sa nuk ka vë. Shumë shkurt i ka thonë. Ka nisës më thonë, "Ja Rasulullah, më fal, ç'i do të më fal?" A ka thonë, "Ka ta të shpjegoj këtëve?" Jo. Ka thënë falë në që ishë falë në une. A në shumë e thishtë. Ka morë të këbirë, ato kanë morë të këbirë. I kanë u durë, i kanë u durë. Andaj këtë sahabë dhojnë, e pash Muhammed e selam, kur mirë të tekbir, i qënë të durët, a dhe thonë, preke pak, preke, si ka prejk, o dhe, derë të veshi po, ama nuk i ka prejk, me gjithë me dhejbja në vive është, me i prejk, po deri të veshi, i ka qu, po nuk i ka prejk, a bo? Dhe pasaj dhe sahabive, i noj durët, djathën mbit majtën, dhe i noj durët nër kërthins, anë kërthins, ambi kërthins, nuk ka, mirë po shka, këtu shef, realitet, s'ka këtu, ndukët, qështu i ka vënë, jo, mbrez, që qështu i ka vënë durë. Pasaj ra në ruku, kjo është vëzër më praktik, kur ka shku në haqë Muhammed e Selam, që ka thonë, hudhu anë nime në asik e kom, që shepa ju në haqë në banë edhe ju? Unë e silën të vaf, ju vinë në të vaf. Mere kështu vëzër, kush e konë haqë e di, apo nëmëre, Allah në mësof me vizitu shpinë e Zotë, ja Rabbel Alemin. Kush e konë vëzër e di, mere një njëri që se konë haqë. Vallaj mi a shpiku, ne kemi ka përci a jetet e haqit. Unë jam i bindu se ata shka se janë konë haq apo në umra. Ketë a jetet që e kemi shpiku të haqit edhe të umrës, a i denë se ka shka puna. Ama ku që kështë në haq? Edhe mu kanë do më thonë njeri ma pak i zhvillum me intelektualisht. Thu të manë e mora veç, që tu shtatë heru dashka. Se ki dunjane që të ushtitë shtatë heru ati. A i hoqa dhe që hasë mas muhe. Shkonë safave dhe meru, a s'ki ati s'ka të lovi. Thot nisja që tu, dërë që tu. O e të bërë kërë janë dunat njerëzit. Këta o gënena, që e kua Muzdalife, që e Mina, që Arafati, mësus më abit. Feja vëzër është praktik. Falë nësë ishë falëna. Merë në haqin, që ishë e baju në haqin. E kështë më ratë. Andaj Muhammed e Sallallahu Alaihi Wasallam ishte, do më dhënë që prekej. Prekej imani tina. Prekej uzimi tina. Thotë, Allahu nuk përdor metodat në Kur'an që nuk e prekin realitetin. Nuk e ngjallin emocionin. Andaj vëzër, ti tu e mësu imanin, ti je i lidh për njerin, nëse njeri është i lidh dhe zër. A mund shkëto dhe zër me paramenu, e kora kam barua. Paramenu dhe zër neve të tishmi u rrënue me ndjek Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, ama mës tishmi kanë të rrënum me e dasht. A mund shkon mas? Shkoni që ti njeri mas, as mës vetë kusha, e që as mës e këshirë, as mës e liftirën kusha, as mës e intereso për familjen e ti, as për... Vetë shkoj mas, as e njeri, kitë kishin gurua. Amaja, Zotit ka thonë, dune, lidhnu për ta, duje, edhe, qka të thojaj, këshyre, andaj sahabët, do ishin në stop menit me Muhammed e Selam, se dhe zër, të që ështëtoj, ështëtonin imanin, sepse të ishkanë vetëm thjesht, teoria, andaj dhe zër përshimot filozofët, Aristoteli, Platoni, Hipokrati, Mjeku i Vjetër, këto dhe zër, ja njësa të dishëm janë gonë, në aspektin filozofik, pse nuk kanë djekës, se këto dhe zër kitë letër. Në letër, a me letër nuk shkon me Facebook, nuk shkon vëzë. Nuk shkon me Facebook, as me Twitter, as me Instagram, as me TikTok. Hani mos i dimos gjemati TikTok, nuk shkon. Me çka shkon vëzë? Me hakikat. Me ditë, rënin tan ditës, binatën, çonan sabah. Kam sabah, kam drek, kam ikindik, kam akşam, kam yatsi, kam dhikr, kam zeqat, kam agjerim, kam haç, kam familje, kam evlad. Kitë të grumë, kjo përgjithësi jo vëzë, kjo nuk bëhet me filma. Kjo bëhet me iman. Andaj na jeni të lidhur neve kur na përmendet Muhammed sallallahu alajhi wasallam, emocionohemi. Për çfarë arsye? Se Zoti ka thënë, "Dune Muhammed sallallahu alajhi wasallam." Dhe Omeri kur i ka thënë, "Unë e du veten më sani ti," i ka thënë Omer, "Ala, kur gjonse ki." Pastaj ka ndalë Omeri ka thënë, "Ja Rasulullah, du më shumë se vetja." A mund të paramendosh zotin e njëri, andaj kjo shumë në anësi që ta përmendni. Që e ka përmendur Said Qutb rahimahullah. Pa moral, s'ka besim. Nuk mundet një njeri të mkon amoral, i shprenum, i pa edukat, i pa gdhend, qka i të nëna edep sëz, turqe, pa edukat, edhe ajë më kanë model për musliman, që du të mi thirë musliman, ja, s'ka ka mundës, jo, Allah, nuk i ka po pengamart ma fjasha, as rrugach, e as një të cilët nuk kanë tërbijen e një njeri cili lakmon të i mishku mas atina. E lusë për Allahun që Allahut në banë për ndjekzve të Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, për ndjekzve të Ibrahimit aleyhi sallatu sallam. E lusë për Allahun gjele gjelal që Zotë i onë të bare kjo e tjala, në mundëson që ta lezojna Kur'anin dhe në frimën e fundit e jetës kësaj bote. E lusë për Allahun gjele gjelal që Allahut të bare kjo e tjala, në banë për e atyre të cilët Allahu i merë për evlijat të vetë. Elus për Allahun të bare kjo e tala që Zotë i Ongjeli Gjelalu t'i gdhend edukatat tona në kalit me moralet kuranore. Elus për Allahun të bare kjo e tala që Zotë i Ongjeli Gjelalu hut në mundëson që zemra tona të jenë me iman, trupa ton të jenë me iman. Elus për Allahun të bare kjo e tala që Zotë i Ongjeli Gjelalu musliman këdi që në Allahut të ndihman, fukara, skamnor, nevojtar, bonjak, jetima të veja, të gjithë Allahu Gjelalu ala t'ju e mga mëshira e vetë dhe neve bashkë me ta. E kulu, kauli hadha, wa staghfirullahi li ulekum, fa staghfiruhu, innehu hu al-ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.